beszélsz utálatról? Haha, Mr. Zilic. Igen, bazd meg! Én beszélek utálatról, meg még sok más dologról is! Sikerülni. A hétfő bűn, a több millió állófasz, a politika, a háborúk, a szenvedés, a rasszizmus, a szeretet hiány. Ártalmasság keresztezi az ártatlanságot. Buzi vagy.